version rap, David Montaha version pop, Kombi Jamshidi arrangement, Sohrab Asadi. در خونتون نشکستم شیشتون، گوشی رو بذار روی لبات، بگو بگو بگو دوستم داری. خانه اومدم سر کوچتون، جلو در و همسایتون، هوار هوار که بیا بیرون، بگو بگو بگو دوستم داری. بگو که هنوز دوستم داری و بازم باسم ناز داری، بگو که دلت مال منو و نمی کنی اونو باز کری. آره دل دادی یا دل بری کردن کارت تو هر دم، بیا بشین بیشم گلم و و ادا و عشق خازم و پروندی دل بند. نگو که دوست ندارم، آخه چیزی کم ندارم، هرچی که بخوای رو چشمم با یه اشاره میارم. فقط بگو میخوامت، هر جا که بری میامت، بگو که طاقت ندارم با که نمیام تو دامه. در خونتون نشکستم شیشتون، گوشی رو بذار روی لبات، بگو بگو بگو دوستم داری. حالا اومدم سر کوچتون، جلو در و همسایتون، هوار هوار که بیا بیرون، بگو بگو بگو دوستم داری. من بهتر با ناز و ادا و عشق بازم و پروندی